เรื่องหลับตาตื่นใจตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พวกเราเนี่ยมีแต่เรียนแบบเขาเห็นได้ยังเห็นน้ำเขาแรงน้ำก้นเขาปั๊บจะถึงลูกหิดเอาน้ำเขาแต่ตนเองไม่สามารถเอามาย่อยสลายให้เกิดประโยชน์ฝรั่งเขาดูถูกเรานะคล้ายๆจะดูถูกแต่พอได้อ่านหนังสือเรื่อง The Lotus and the Lobos คนเขียนนี่อาตมาจำไม่ค่อยได้เป็นศาสตราจารย์เขาเขียนเรื่อง The Lotus and the Lobos Lotus แปลว่าดอกบัว Lobos แปลว่าหุ่นยนต์วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาโดยเน้นโลเคชั่นที่ประเทศไทยกับความเจริญของเขาเขาสรุปคล้ายๆด่าเราแบบผู้ดีAs pupils, we were not best, but hopefully as teacher. เมื่อฉันเป็นศิษย์ฉันไม่เลวเลยแต่ hopefully ผิดหวังเมื่อฉันเป็นครูความหมายว่าสิ่งที่โลกตะวันตกที่เขาดีเขางามเขาทำขึ้นมาได้เนี่ยเขาไม่สามารถเป็นครูสอนให้เราทำอย่างเขาได้เราเพียงแต่เรียนแบบรับเอาจากเขาเราจึงเป็นหนี้เป็นศีลเป็นอะไรมากมายเขาจึงบอกเขาผิดหวังที่จะเป็นครูแต่ถ้าเขาเป็นศิษย์พวกเราเนี่ยเขาทำได้ดีมากเขาว่า as pupil we were not bad เมื่อเราเป็นศิษย์เนี่ยเราไม่เลวเลยแม้แต่เรื่องศาสนาพระฝรั่งมาบวชไม่เลวไปดูได้วัดหนองปลาพงวัดป่านานาชาติพระไทยเราเนี่ยน่าจะอายถ้าไปเห็นเขาการประพฤติปฏิบัติข้อวัดอะไรต่างๆนี่ก็ถอดแบบเป๊ะตามพระพุทธเจ้าโอ้เห็นแล้วเนี่ยจริงๆที่เขาบอกว่าวีแวนโนตแบบแต่อ่านแล้วถ้าเรามีอคติเราก็รู้สึกจะโกรธมันดูถูกกูแทบฝรั่งเธอใช่ปะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีงามเนี่ยพวกเราก็ได้แต่รับเรียนแบบเขาแต่จะทำให้เป็นขึ้นมาเองไม่ได้แต่เขาสิ่งใดที่เรามีอยู่เป็นอยู่เมื่อเขามีปัญหาเขาหันมาข้างเรามาดูดซับมาเรียนรู้ดูดซับเข้าไปย่อยสลายทรานส์ฟอร์เมชันใช้คำว่าทรานส์ฟอร์เมชันแปลรูปเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมเขาได้เพราะนั้นปัจจุบันนี้อาตมาว่ามันถึงคราวไม่ใช่เพียงแต่มาตั้งรับวัฒนธรรมของต่างชาติมันน่าจะต้องรุกน่าจะต้องเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ให้ในนี้มีแต่ผู้ตามกับผู้รับเขาเสียเหตุอย่างมาเดี๋ยวนี้ถือว่าทันสมัยถ้าตามเขาได้เร็วที่สุดคอยดูว่าฝรั่งมันจะพูดอะไรมันจะทำอะไรมาจะเอายังมันถ้าเอายังมันได้ก็มาอวดกันว่าฉันทำสมัยฉันเป็นยังไงฝรั่งกับดูถูกเราอีกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนา without development เพราะฉะนั้นจะได้ลงภาพภูมิใจตรงนี้อาตมาว่าภาคอีสานเราเนี่ยมีจริยธรรมมีวัฒนธรรมที่เข้มข้นมาตลอดแม้แต่กระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกรับต้องมาประชุมลงที่เมืองสกลนครและเมืองธาตุพนมคล้ายๆกับจะบอกว่าตรงนี้เลยนะทินนี้เลยนะคนมีบุญทั้งหลายจะพากันมาเกิดเขาจะรับฟังเขาจะดูดซับเขาจะเรียนรู้เขาจะนำประสบการณ์ปฏิบัติคล้ายๆกับจะว่าเป็นที่ตั้งรับความเสื่อมแล้วก็รองรับเอาความเจริญพ.ศ.8มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ลุ่มน้ำของพาประชาชนสร้างพระธาตุพนมนั่นแสดงว่าเราถ้าจะเลี้ยวหลังเดินทางไกลเลี้ยวหลังเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังไปจนถึงพ.ศ.8พื้นแผ่นดินนี้ประชาชาติอันนี้มีพระพุทธศาสนาราชศาสตร์กษัตริย์คำนี้กึกก้องในหัวใจของชนชาติไทยสมัยก่อนส่วนคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่นะคำนี้ปลูกเร้ากันมาประมาณ1ศตวรรษสมัยรัชกาลที่4ที่5กำลังต่อสู้กับการล่าอาณานิคมต้องมาปลูกระดมจิตสำนึกเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ก่อนจะไม่มีคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีคำว่าราชรัฐศาสตร์กษัตริย์หรือว่าราชศาสตร์กษัตริย์เนี่ยพ พวกเราประมาณสักหมู่ศตวรรษที่เข้มข้นรุ่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่นี้ฟังชัวเนี่ยเขาบอกว่าเมืองไทยดีนะพิเศษตรงที่พระมหากษัตริย์และประชาชนมีศาสนาอันเดียวกันพระมหากษัตริย์เป็นแบบเป็นอย่างและเมื่อเผชิญปัญหาต่างๆนานาในประเทศนั้นผู้คนในชาตินั้นมหากษัตริย์ก็ดีเสนาบดีก็ดีมหาอมาตย์ทั้งหลายก็ดีล้วนแต่เดินออกมาจากวัดได้ทำการศึกษาคำสั่งสอนทางศาสนาอย่างเต็มศักยภาพแล้วเอาคำสั่งสอนนั้นแหละมาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาอย่างเมื่อเราจะต่อสู้กับอาณานิคมทางนี้ฝรั่งเศสลาวเขมรเวียดนามทางนี้อังกฤษพม่าอินเดียศรีลังกาปากีสถานเนปาลบังคลาเทศเมืองใหญ่ๆประเทศใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นเราอยู่กลางเราต้องหันหน้าเข้ามาประชุมกันว่าจะเอาอย่างไรถ้าอังกฤษไม่ยึดก็ฝรั่งเศสทั้งสองเราอยู่ระหว่างกลางเราก็เลยมีมติกันรบกับมันคนไทยไม่กลัวแต่อีกพวกหนึ่งที่ออกมาจากวัดบอกว่าการทำเช่นนั้นมันทำได้ไม่ยากแต่อย่าลืมนะศักยภาพกองทัพกำลังเครื่องมือเราสู้เขาไม่ได้มีอีกที่จะดีไปยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสกะสมยังปรัสมยังตรปวาทางสหธรรมเมนะสัพพิหานิยังในขเหตตวะเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามอย่างเป็นปฏิหารโดยชอบธรรมไม่ต้องเสียเลือดเนื้อรู้เขารู้เราทำอย่างไรส่งคนของเราที่มันสมองดีๆรู้จักพูดรู้จักจาเป็นทูตคบฝรั่งเศสส่งอีกพวกนึงไปคบอังกฤษเอาไว้ให้มันขานอำนาจกันเรียกว่าคบเสือไว้ขู่สิงคบลิงไว้ขู่ข้างคบบางไว้ขู่ชนีคบตะสีไว้ขู่ตะสาถ้าอังกฤษคิดจะยาตาเข้ามายึดเกรงใจฝรั่งเศสมุ้ยเพราะฝรั่งเศสมีศักยภาพสูงมากฝั่งนู้นพันจุดฝรั่งเศสคิดขึ้นมาเกรงใจอังกฤษเพราะคนไทยครบทั้งสองในขณะครบทั้งสองในทวงดุลอำนาจไว้เนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆอัตตะสัมปทามุ่งพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเห็นไหมไหนที่เราปลูกเรากันมาเจ็ดข้ออัญญนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแห่งคุณธรรมจะต้องมีเจ็ดอันที่เราพูดมาตัวที่เรียกว่าอัตตสัมปทาคือมุ่งพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพคนไทยก็เลยทำอย่างไรฝรั่งมันมีดีอะไรอังกฤษมันมีดีอะไรต้องไปมุ่งพัฒนาตนให้ทันมันส่งคนของเราไปเรียนทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษนี่เป็นที่มาของประชาธิปไตยแต่ก่อนทุกอย่างอยู่วัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมโหสถทางวิญญาณวัดเป็นที่ประชุมชุมนุมของชาวบ้านวัดเป็นปุญญสถานวัดเป็นเบิร์ดทุกอันทุกแนวขี้แคบตอดในงอดกัดห้องอื้อๆลงมาวัดมีหวานโบมียาโบวัดเป็นโรงพยาบาลศาลาเป็นโรงเรียนเด็กน้อยในวันพระหยุดเด็กน้อยหยุดผู้ใหญ่มาจำศีลวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมไปขาบไปขายขี่งูไปค้าจูงม้าไปขายค่ำตรงไหนไปนอนวัดตื่นมาเศร้ากินข้าววัดอีกบริสุทธิ์พระวัดเอิ้นว่าโรงแรมที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกโรงเรียนอยู่ที่นี่โรงพยาบาลอยู่ที่นี่ลูกบ่ออกไปหาพระปานพดุงคันนี่ครูมนต์น้ำให้กินสุขินีอโรคังปุตตังสุขิโนวิชายติเสกเอาไปกินเบนพวดออกคาถาสะดอแฮถ้าแปลออกมาลงดีพระพุทธเจ้าแบบขันแปลลงดีด้วยภาษาคาถาคนหูจักที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าขอแม่จะมีความสุขขอลูกจะมีความสุขปราศจากโรคคลอดออกมาด้วยความสวัสดีแต่เป็นภาษาบาลีสมัยกินเข้าไปก็มีเฮงเบ้งบาดออกลูกวัดจึงเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาหัวเมียพิษกันสิบหัวขาวสาวหัวงอกบอกบยาว่าบ่ฟังไปนำยังครูมาบังกนาเทศให้ฟังหล่าเอ้ยมักพร้อมกันหักพร้อมกันจังได้อยู่น้ำกัน ขันสร้างพร้อมกันมันสิได้ปากันหายคนที่ดีคนเถื่อจังสยองน้องกันอีดูดประสาทโลกหน่อยๆพ่อมสิใหญ่การนาบานย่อมกันซาหายอภัยกันซาละเอ้ยผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าพระพุทธเทศไปเทศไปเศร้าอ่อนซอนปานแต่งงานใหม่ปาดเนี่ยตกลงกันได้ให้เมียสมมาผัวผัวสมมาเมียอยู่น้องกันญาติให้แดนให้แดนหน้าคอยปลูกอยู่นี่เจ้าไปยังจังลามมานี่ตกลงกันบ่ได้มากระจกสิยังหวงกันเป็นนำในครูมาไปเอาเสือกมาหนิงปันกันให้เสมอเดียวกำเกิงนักเพิ่นผีเบาผุ่นบาปสินำมันจะหำโปหน้าจะน้อยลูกเต่าใหญ่มามันสิดาคู่มาสัวตายแถบบ่จักซื้อบ่เขาสิว่ากันเอาเสือกมาหนิงหมดบ่ได้แบกแผ่นดินมาเกิดดอกจังน้อยก็ตายว่าฉันเออเมนคนมีคู่มาแล้ววัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคังพัสดุทอดผ้าป้าทอดกระถินคกกระบากสากกระเบื่ออิ่วล้าฟ้าฟืมมีหดแค้นหอดซุ้งคนถวายยังคู่ไว้เป็นของกลางมีดผ้ากระทาขวานมีงานส่วนรวมมายืมวัดคังพัสดุของชุมชนว้าเป็นพัสดุในวัดตะกี้ทีนี้พอไปเรียนจากฝรั่งเอาเลยได้บาทนี่เพื่ออยากจะหนีจากอำนาจฝรั่งเรียกว่าพัฒนาตนฝรั่งเฮ็ดจังไหนนี่ฝรั่งมันบ่มีโรงเรียนในวัด Church and State Separation Together พัดว่าคันนี่แยกวัดออกจากแยกรัฐจากศาสนาเพราะว่าต้องไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเรียนไปเรียนมาได้แบบฝรั่งบัดกลางเกงก็ต้องไปมุ่งแบบฝรั่งเออเราส่งหาหลังได้ตะกี้อาตมาเป็นเด็กหน่วยให้แม่นี่ฝ่ายตุ้ยให้อยากได้ส่งหาหลังได้เขาจังบอกครูบาเพิ่นก็ยิบให้นุ่งไม่ว่าเจ้าของขาขนาดได้ไงเออเราส่งขาหลังความจริงก็คือกางเกงฝรั่งนั่นเอามาการแต่งเนื้อแต่งตัวเอามาจากฝรั่งผมตัดคือฝรั่งผมจอนจอนชื่อบอกอยู่แล้วยี่ห้อมิสเตอร์จอนเป็นผู้ดีไซเนอร์ตัดผมแบบนี้แล้วก็ผมซิงเกิลผมคนโสดได้มาจากฝรั่งเบิดมาห้องแบบบ้านพ่อแม่เตือนขั้นเจ้าตัดผมซิ่งเกินทั้งบักจรบักจงขั้นหักผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาเด้อลูกเอ้ยเพิ่นพลิ้งซะตัวมาจากเครื่องบินลงเฮือมาลงเครื่องบินมาพอไปรับเป็นจังได๋ลูกอยู่เมืองนอกสบายบ่ไอสบายดีพ่อเพิ่นว่าพ่อว่าโหมันไอจังได๋จังสบายดีพ่อไออยู่ที่มันคือเจ็บคอแท้ว่าซั่นก็เลยพูดกับมันรู้เรื่องเลยมันไปถอดแบบเข้ามาไม่รู้จักเรียนรู้เพื่อจะดูซับมาจ้อยสลายเขาไปเอามาเบิดเลยบัตรนี่เอาแล้วผมจอนบัตรนี่ไปแล้วหาสลงส่งหัวต่อคือเมืองเวเลนก็มีอีกบัตรนี่คู่มือเนี่ยแล้วไปเอามาบัตรโรงเรียนที่เคยอยู่วัดพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็แยกโรงเรียนออกจากวัดโรงพยาบาลออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดอีกอย่างนึงออกจากวัดเบิดวัดเป็นอย่างบัดนี่ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนไปคนละทิศละทางได้บัดนี่หนังสามแก้วสิไกลจากเสือขาวเลยได้บัดนี่ทางวัดก็เลยไม่มีบทบาทลดบทบาทแต่ก่อนบวชเรียนเขียนอ่านเมื่อโรงเรียนออกจากวัดอะไรออกจากวัดโรงพยาบาลออกโรงมโหสถทางวิญญาณออกมีแต่โรงมโหสถกิเลสเข้าวัดบัดนี่หมอลำชิ่งเข้ามาแทนบาทเนี่ยในวัดโบยังจะบอกแก้ผ่าล่ำบาทเนี่ยเงี้ยคู่เป็นพระอิฐพระปูนบ่ละบาทเนี่ยจะว่าพระมันจะหยาบมาจากฟ้าเหมือนน้ำฝนเอาหมอลำชิ่งมาเต้นตะกยุงโคงบังมาเด่งล่ำเดาล่ำหนึ่งเงี้ยคู่กับกั้งโกบังคอยเบิ้งน้ำเนยบังหลายผบังเอาเขาข้าก็ม่อมฝนบ่นั่นในบาทว่าข้าผ่านเลื่อนบ่เครื่องห้อหล่อนจากโตนพ่นไปใส่ดิมันมันสาบนอพวกนี่มันจะอยู่ได้บ่มันก็เบิดไปเบิดไปได้บัดเนี่ยนี่มันเข้ามาเบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อมการศึกษาเรียนแบบฝรั่งสุดๆแยกโรงเรียนออกจากวัดแยกอะไรหมดวัดให้จังได้บัดเนี่ยแต่ก่อนวัดเป็นที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเผยแผ่จริยธรรมคุณธรรมทุกประการเผยแผ่บาดนี่ได้แต่นอนแผ่บาดนี่บ่ได้เผยแผ่ได้อีกยังเขาก็หนีไปหล่นนอนแผ่เพราะเขาว่าเลยบาดนั้น นอกจากนั้นความเจริญทางโลกประดังประเดมาบัดนี้ฉันเช้าเอนฉันเพลนอนในบัดนี้ตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มสะกันเจ้าสาวบุญไหลกันน้อยพระบาทส่วนไม่เจริญเนี่ย พี่ลองคิดดู มันไปกันใหญ่แล้ว พระสององค์เจ้าก็เลยเจริญแต่ข้างนอกยังบ่เลิกปันใดเลิกเข้าไปในในหอดวัดว่าอารามกว้างปวงสังโฆเจ้าบ่ศึกษาธรรมพระเจ้ากล่าวกันแล้วปัญญาญะเชโกทุสิกขิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบ้านบ้านน้ำก่นหมู่ขย่มเดี๋ยวนี้ต้องมีโรงเรียนบาลีสาธิตบาลีสามัญต้องเรียนมัธยม1 2 3 4กลัวพระเนนจะไม่ทันชาวบ้านนั่นแหละพระเนนจะชิกเบิดปัดมันหลงทางแล้วแล้วมาบอกว่าปีทองของการศึกษาคณะสงฆ์ไทยมีมนต์อาตมาไปเทศอาตมาบอกว่าปีชิกกลัวมันปีทองปีเจ้าอีกปีจะกลัวพระพุทธเจ้ามาสอนให้พระนี่ศึกษาสามอันอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไตรสิกขานั่นคือตัวจริยธรรมนั่นคือตัวพรหมจรรย์มีไปเรียนเอาวิชาการฝ่ายบาทน้ำก่นโมขยมก็ต้องไปเรียนตามหลังโยมโยมก็มาเป็นครูสอนแทนที่พระจะได้สอนโยมที่นี่โยมสอนพระไปดูตามโรงเรียนพระครูเป็นโยมโยมผู้ใต้ก็ให้แหน่บาทนี่นั่งนั่งเขาครูมันยิงได้บาทนี่พี่พนุสินไปสอนมีสอนพระบาทจักสิเบิ่งกระดานหรือสิเบิ่งใต้กระดานเมื่อบาทนี่เนี่ยมันไปกันแล้วมีความเจริญในช่วงนั้นเจริญเพื่อจะตั้งรับกับการล่าอาณานิคมก็เลยไปสุดกู่เลยพระก็เลยหมดบทบาทบัดนอนแพ้พระเขาว่าได้บัดไม่ได้เผยแพ้ถ้าฟังแต่เสียงธรณีกันแสงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งทองกุศลาได้หน่อยเอ้ยประชันได้ปะเนี่ยก็ค่อยไปสวดเสร็จทั้งบัดเนี่ยพระมันก็เลยเมื่อมีคนที่บิวชั่นอะไรหนักๆเขาตรงนี้แหละอาตมาว่าพระกับครูจะทำอย่างไรแต่ก่อนนั่นพระกับครูอยู่ด้วยกันพระเป็นพี่เลี้ยงครูเป็นผู้ช่วยสังคมในหมู่บ้านเราจะมีองค์กรประชาชนพระครูอยู่ด้วยกันอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้แต่วันนี้ต่างคนต่างไปครูนั้นเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ก็ได้คือข้าราชการข้าราชการก็แปลว่าผู้ทำงานให้พระราชานี่เขาเขียนไว้ข้าราชการครูนี่เป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์พระเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาชาวบ้านเป็นตัวแทนของชาติหนังสามเกลียวอยู่ด้วยกันมาถึงช่วงนี้คนโบราณว่าย่านหลายดีย่านแต่มั่นสิทีนี้กันไกลแหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไกลจากเสือเขาที่12คลอง14คลอง14นั้นแยกออกได้3คลองที่มันจะคำว่าจารีตภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตว่าจาริตระตรงกับภาษาฝรั่งว่าคัสตอมหรือว่า traditional ส่วนคลองภาษาลาวว่าคลองภาษาไทยกลางว่าคลองหรือว่าคันลองของชีวิตที่12คลอง14นั้นคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมที่จะต้องสอดผสานผสมกลมกลืนกันไปอย่างไม่มีคอนฟลิกต์อาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนากลายมาเป็นเบ้าหล่อล้อมจริยธรรมเป็นผลรวมออกมาเป็นวัฒนธรรมคลองนั้นก็คือคันลองของชีวิต The way of life ทางเดินของชีวิตคลอง14นี่มีอยู่3สายเหมือนน้ำลำห้วย3ลำห้วยมารวมเป็นลำธารอันเดียวกันสายหนึ่งสายผู้ปกครองสายหนึ่งสายของชาวบ้านสายหนึ่งสายของวัดสายของชาติสายของศาสนาสายของพระมหากษัตริย์รวมกันเป็นเชือก3เกลียวที่เจ้าคลองขุนมีอยู่14ข้อคือคลองของผู้ปกครองเป็นเท้าพญา ขึ้นต้นห้องจะขึ้นที่สี่เลยเป็นเท้าพญาปกปักหักษาเล่นแค้นแผ่นดินน้ำตอน ทนดิน ต้องตั้งอยู่ในทัศพิตราชธรรมไล่ไปเถอะ 14คลอง นั้นคลองตัว14ตัวนี้เรียกว่าฮีดเจ้าห้องขุนต่อมาก็มาถึงฮีดไผ่คลองนายนี่เกี่ยวกับการปกครองผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครองต่อมาก็คือฮีดพ่อคลองแม่ฮีดเฒ่าคลองแก่ฮีดไผ่คลองเคยอันนี้ของประชาชนชาวบ้าน ทั้งหมดเอามาจากหลักธรรมของศาสนา พอมาถึงพระสงฆ์เจ้าวันนะฮีดวัดคลองว่าฮีดพระคลองเม่นนะรวมแล้วต่างคนต่างมี14คลองเอามารวมกันเหมือนแม่น้ำจาก3ลำห้วยลงมาสู่ลำธารอันเดียวกันไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามเป็นเกลียวเชือกข้าวสังคมสงบงามพอมาถึงไปเรียนเมืองนอกไปอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยเริ่มจะเดินห่างไกลออกไปคนโบราณก็เลยเตือนขั้นเจ้าใดขี่สางกังหุมเป็นอัญญาอย่าสลืมชาวหน้าผู้ขี่ข้วยค้อนกะขั้นสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าห้องเด้อขั้นมันหลุดถูดเถ่าเศร้าถอนอย่าสุไป ไม่อย่างนี้มันหลุดถูดเถ่าไปเปิดไฟไว้หน่อยให้มันสว่างเดี๋ยวมันจะมันหลุดถูดเถ่าม ันหลุดถูดเถ่าเป็นภาษาดั้งเดิมที่มันตายไปคนรุ่นใหม่เกือบจะไม่รู้เลยเป็นคำภาษาโบราณว่าคำหนุ่มหน่วยภาษาไทยกลางว่าคำสร้อยคำหนุ่มหน่วยมันหลุดถูดเถ่ามันลุ่มตึงตังมันลุ่มตึงนั่งมันเป็นคำสร้อยคำหนุ่มหน่วยมันหลุดถูดเถ่านั้นแปลว่ามีปัญหาสลับซับซ้อนตรงกับภาษาสมัยใหม่ว่าวิกฤตการวิกฤตการนี่แหละคือมันหลุดถูดเถ่าถ้ามันเกิดวิกฤตการหยุดไม่ต้องนำสังคมไป ให้มองย้อนคืนความเป็นมาข้างหลังอย่างไรภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า crisis social crisis สังคมมันหลุดถูกเท่าแล้วแปลฝรั่งเป็นลาวเสียเลยจังสิเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เราจะเห็นในชัดว่าบัดนี้เราเริ่มจะเดินห่างออกฟังชัวฮูตาเขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นเมืองไทยมันพิเศษตรงนี้เพราะเมืองไทยเริ่มต้นด้วยพระราชาผูกพันกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาจึงเป็นคอนทริบิวชั่นแก่สังคมชาวไทยมาตลอดไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดแม้จะไม่เจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ล้าหลังผู้ใดเสร็จแล้วเขาบอกว่า powerful Buddhist is in the blood of Thai people or everybody อิทธิพลของพระพุทธศาสนาฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนแต่บัดนี้อาตมาว่าสายเลือดที่มีอิทธิพลของพุทธศาสนานี้น่าจะเจือจางคนโบราณก็เลยเตือนไว้ว่าขั้นเจ้าได้ตัดผมสิ้นเกินทั้งจรบักจงลูกเอ้ยขั้นหักผมตรงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาเด้อได้กินถ้วยปลาอย่าลืมคาหัวขิงขั้นเจ้าฟิงไฟเตาอย่าสลืมไฟร้นหลายสิ่งหลายอย่างภูมิปัญญาของพ่อแม่โบราณโบราณของเราพูดมาอาตมายังเสียดายนะบางทีคนฟังเทพโอ้อาจารย์สมพรก็จะเถ่าเงาเขาจุนผูนหนอไปถึงบ้านไม่เคยเห็นโตเพราะว่ามันยังเสียดายแต่บางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องพูดภาษาต่างประเทศเพื่อมันเกิดคอมเพลชันความเป็นมาในอดีตถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยมันมีปัจจัยคือตัวแปรของมันถ้าเราต้องการให้มันเป็นอย่างไรในอนาคตต้องจัดการกับปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวแปรให้ไปสู่บวกสู่ลบสู่ความเสื่อมสู่ความเจริญตรงนี้ครูบาอาจารย์ต้องตระหนักเราไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปเรียนแบบไม่ต้องไปเอาตามที่เขาสอนมาทุกอย่างดอกบางทีคนที่ออกแบบเรียนออกระบบการศึกษานั่นอาจจะเข้าไม่ถึงภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้เขามีหน้าที่อย่างนั้นเขาเป็นนักวิชาการอย่างนั้นเอาจริงๆนักวิชาการไปแก้ปัญหาอย่างกับบดายจ่อยเอาขอขักกลายเป็นนักวิชาเกินไปก็มีนักวิชากินไปก็มีอีกสับเพราะนั้นบ่ต้องนักวิชาอย่างละเฮาเนี่ยนักบ้านนอกคิดให้ดีๆใช้โยนิโสมนสิการให้มันดีๆ จึงบอกว่ารู้จักแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดให้มันมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลทำให้เกิดขึ้นนั่งหลับตาเฉยๆมันก็ไม่ได้หลับดอกมันหลับแต่ตานอกตาในมันมืดอยู่เนี่ยมาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าจิตใจของคนโบราณสงบมีความสุขกว่าเราเมื่อมีความสุขเมื่อจิตใจสงบย่อมมองไปเห็นไกลเหมือนไฟฉายที่มันรวมแสงลอนิออนนี่มันมีพลังมากกว่าไฟฉายแต่บ่เห็นไกลนี่เห็นน้ำมูนี่แหละพ่อมูนมาใหม่ซ้อนทอนเท่านั้นแต่มันรวมกันมันผ้ามัวส่องป้าดไปพูนเห็นหอดสายผลจิตให้มันสงบจิตให้มันบริสุทธิ์จิตให้มันเป็นสมาธิมันจะส่องไปได้ไกลมันจะเห็นไปไกลเดินทางไกลเลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องนองปันแห่งข้าแอลดูสังคมเราเดินไกลมาตั้งแต่พ.ศ.8เราได้รับพุทธศาสนาลุ่มน้ำโขงพ.ศ.235 36 37ลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนได้รับพุทธศาสนาสมัยอโศกพ.ศ.8ลุ่มน้ำโขงได้รับตั้งแต่สมัยพระมหากัสสปะพ.ศ .612 608ถึง612น้องแสตลิฟูทะเลสาบเออไหหนองกระแสแสนยานคนไทยในสมัยนั้นได้รับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในที่สุดอพยพโยกย้ายมาบรรจบคบกันบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเพราะมีพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมประสานเป็นเบ้าหลอมประเทศไทยจึงมีลักษณะพิเศษมาตลอดแต่มาถึงวันนี้ถึงจุดนี้ที่เรายืนอยู่เราได้พาประเทศชาติผ่านการล่าอาณานิคมมาได้อย่างสง่าผ่าเผยโลกทั้งแอฟริกาถูกแบ่งครึ่งอาตมาไปแอฟริกาอยู่แอฟริกาทะเลทรายซาฮาราใช้ชีวิตอยู่แอฟริกา 2-3 ปีบางทีต้องปรับไม่ทันเพราะแอฟริกาก็คล้ายๆเอเชียถูกยึดครองจากฝรั่งเศสบ้างจากอังกฤษบ้างพวกกาน่าพวกมาลีพม่านี่ถูกยึดครองจากฝรั่งเศสตัวดำๆเหมือนกันพูดภาษาฝรั่งเศสโกสเบโกสเบมันพอมาถึงกาหน้าเขาอยู่ใกล้ๆกันเก่งอังกฤษเพราะอังกฤษเอาไปกินเขาก็ถูกฉีกออกมาเป็นส่วนๆเหมือนกันเมืองไทยเรานี่สง่างามไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเขามีเพราะอนุภาพอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาด้วยเราผ่านมาสงครามโลกที่โหดร้ายที่สุดสงครามโลกครั้งที่สองใครเป็นนักเขียนนักจินตนาการลองเขียนเรื่อง The Thais Valentine Day วันแห่งความรักของคนไทยขึ้นมาอาตมาว่าอาจจะได้รางวัลงามๆไม่ต้องไปเขียนวาเลนไทน์ของฝรั่งดอกไม้เพื่อคุณ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์หูจักดีปัญญังวันวิสาขะมือใดละลาจักแล้วพระบักเหมือนเป็นของเขาเปล่าในสมัยสงครามโลกที่ผ่านมาสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นปลดปล่อยประเทศเราเนี่ยที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสปลดออกจากอำนาจฝรั่งเศสเพราะญี่ปุ่นเก่งจับมือกับเยอรมันพอเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองขึ้นยกพลขึ้นบกปางน้ำรบกันในเมืองไทยรบกับญี่ปุ่นรบได้พักหนึ่งเพราะรู้ว่าญี่ปุ่นเขาเก่งอยู่แล้วแต่ไทยไม่เคยที่จะเป็นเมืองขึ้นไทยไม่เคยกลัวก็ต้องรบแต่รบไปนิดเดียวเรือไปเห็นธงญี่ปุ่นในเรือก็ดีในอะไรเขามีธงธรรมจักรแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Pan Buddhist Nation Japanese Organization แปลว่าสันบาชาติพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นคนไทยพอได้เห็นคำว่า Buddhist นั่นแหละใจอ่อนงบหลดเฮ้ มันจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาเขียนฆ่ากันในเมื่อท่านก็คือพุทธเราเองก็คือพุทธNo just making trouble is other ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะต้องมารบกันมาเบียดเบียนกันก็ต้องจับมือเลิกไปโลดจะเสียกไปโลดใครก็ไปนี่บุญก็ต้องผ่านประเทศไทยไปตีพม่าตรงนี้แหละเรื่องราวที่มันน่าประทับใจแต่เราลืมหมดเลยเรื่องคุณทำเห็นไหมเราไม่เอากันขึ้นมาปลุกเราในช่วงนี้ฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยเขาต้องรบญี่ปุ่นก็ต้องจับทหารฝรั่งมาทรมานสร้างรถไฟทางรถไฟที่เรียกว่าเส้นทางมรณะสะพานข้ามแม่น้ำแควโด่งดังไปทั่วโลกญี่ปุ่นจับทหารฝรั่ง มาทรมานทรมานมึงต้องทำงานถือปืนคุมฝรั่งป่วยไข้ไข้ปืนดึกให้มันเห็ดเรียดถ้ามึงขายอะไรไปนอนมึงจะลุกมานะหนาวไม่ต้องมีอะไรห่มข้าวไม่ให้กินทำงานใช้ให้ตายทรมานพ่อจะต้องรีบไปเผด็จศึกข้างนู้นเป็นอย่างไรคนไทยนี่แล้วข้านก้อยก้อยยองไปซอยฝรั่งอีดูตนศาสตร์เพราะอิทธิพลของพุทธศาสนาสอนให้เรามีความเมตตาปาณีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเห็นญี่ปุ่นทรมานทหารฝรั่งคนไทยย่องไปช่วยเอาข้าวไปให้กินเจ็บไข้เอายาไปให้ถูกล่ามโซ่ไปลักแก้จุ๋งลูกเงินผุดไปซอยไม่อยากให้ฝรั่งตายอีดูตนศาสตร์มันเสร็จแล้วฝรั่งตัดสินใจในพลแมคอาเธอร์ผู้บังคับบัญชาการรบภาคพื้นแปซิฟิก